อีกคำหนึ่งครับคือถ้าหากว่าใช้คำว่าธาตุนี่หมายความว่าประการอนัตตลักษณะด้วยไหมครับ กลุ่มธาตุก็อยู่ในอนัตตลักษณะมัน แสดงว่าคำเหล่านี้พระองค์คงจะเลือกใช้กับบุคคลที่อุปนิสัยอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมครับ ก็ดังที่กล่าวว่าพระสูตรทั้งหลายเนี่ยตามอัธยาศัยเนี่ยนะพระสูตรทั้งหลายเนี่ยแสดงตามอัธยาศัยของเวไนยสัตว์แม้ในอภิธรรมปิฎกนะยังมีสุตันตภาชณีเพื่อจะให้รู้ถึงนะจำแนกอัธยาศัยเกี่ยวกับเรื่องของตถาคตท่านบอกว่าเป็นมุขคถามุขคถาก็แปลว่าแนวทางหรือเป็นปากทางหรือเป็นช่องเป็นช่องให้สรรเสริญคุณของพระตถาคตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระตถาคตเท่านั้นแหละที่จะพรรณนาความที่ตถาคตเป็นผู้เข้าถึงความจริงโดยอาการทุกอย่างก็มีนักปราชญ์โบราณพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าว่าไม่มีใครสามารถชมได้หมดเนี่ยนะว่ามีบุคคลคนหนึ่งนะมีร้อยเศียรมีร้อยหัวเนี่ยนะคนหนึ่งนะร้อยหัวแต่ละหัวมีร้อยปากแต่ละปากมีร้อยลิ้นนะทั้งหมดไม่ทำอย่างอื่นนะอยู่สรรเสริญพุทธคุณอย่างเดียวจนสิ้นกลับเป็นอันสิ้นไปก่อนพระพุทธเจ้าพุทธคุณก็ยังไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะพระคุณพระพุทธเจ้ากว้างขวางลึกซึ้งขนาดนั้นนะเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นประเภทโลกวิทูทั้งหมดนะใครที่จะชมพระพุทธเจ้าได้หมดคนนั้นก็ต้องรู้เท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านพราหมณ์คนหนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นใครพระสมณะโคดมเป็นใครถ้าข้าพเจ้าจะรู้จักพระสมณะโคดมข้าพเจ้าก็ต้องเป็นเช่นกับพระสมณะโคดมเนี่ยนะขนาดเป็นพระอนาคามีนะยังพูดเช่นนั้นมันก็รู้ว่าขนาดพระอนาคามีก็ยังถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่น้อยแต่ท่านก็มีบางอาจเอื้อมที่ว่าโอ้ห่างกันเหลือเกินเนี่ยนะการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นอรหังมีความหมายว่าควรแก่การสรรเสริญแต่ตถาคตก็มีความหมายเหมือนกับอรหังนั่นแหละท่านเราจึงควรสรรเสริญพระองค์โดยประการทั้งปวงบางคนเนี่ยนะเขาบอกพระพุทธเจ้ามีคุณกว้างขวางสรรเสริญยังไงก็ไม่จบทำไมจะต้องไปสรรเสริญด้วยเพราะงั้นถามว่าคิดอย่างนี้ดีหรือไม่เขามีบางกลุ่มเขาว่าบางคนที่ศึกษาธรรมะมาก็มากแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้จะชมไปทำไมว่าชมยังไงก็ชมไม่หมดนะก็ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นไปได้นะถ้าไม่ศึกษาบ้างพูดอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ศึกษาบ้างแล้วพูดอย่างนี้ก็น่าเห็นใจมากก็เหมือนอย่างว่านะถ้าถึงชมไม่หมดแต่ถ้าไม่ชมเลยเสียหายไหมก็เสียหายเพราะการชมพระพุทธเจ้าคือการเจริญพุทธานุสติะนะก็เป็นอนุสติกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญเนี่ยนะสอนให้เจริญซึ่งพุทธานุสติเมื่อบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วเนี่ยชื่อว่าทำที่สุดแห่งทุกข์ได้หรือไม่ได้อยู่แล้วทำไมไม่เจริญงั้นการเจริญไปเถอะเนี่ยนะแต่ก็มีบางคนนะพูดจนไม่ต้องเจริญนะก็พูดแล้วจนไม่ต้องเจริญเนี่ยอันนี้เป็นคำที่เรียกว่าไม่ควรฟังแต่พูดจนเจริญนี่อันนี้ควรฟังเพราะว่าอย่างว่านะในบรรดาคนที่ควรชมในหมดในโลกเนี่ยไม่มีใครควรชมเท่ากับพระพุทธเจ้าบรรดาบุคคลที่ควรไหว้ก็ไม่มีใครน่าไหว้เท่ากับพระพุทธเจ้าบุคคลที่สมควรกราบก็ไม่มีผู้ใดน่ากราบเท่ากับพระพุทธเจ้าในบุคคลที่สมควรสักการะบูชาก็ไม่มีใครสมควรหรือยิ่งใหญ่เท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปุถุชนเป็นก็คิดดูไงว่าโลกกับทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์พระพุทธเจ้าเลิศกว่าทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะโดยที่สุดแม้กระทั่งเหนือพระอรหันต์ทั่วไปพระองค์เลิศกว่าทั้งหมดนั้นการที่ชื่นชมพระพุทธเจ้าสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าเขาก็จะได้บุญอันเลิศบุญอันเลิศนั้นก็จะเป็นไปเพื่อสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นต้นเนี่ยนะมันก็ให้จิตใจเนี่ยเป็นไปกับพระพุทธเจ้าให้เยอะๆเถอะก็อย่างอภิญญายนิเทศเนี่ยนะเมื่อวานก็เขาสาธยายแบบเจริญพุทธคุณเนี่ยก็ดีเพราะมาอยากให้สาธยายแบบนั้นมากๆเพราะว่าถ้าสาธยายแบบสรรเสริญพระพุทธคุณเนี่ยนะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์จริงๆอย่างบอกว่าความไม่เที่ยงในรูปความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ในรูปความเป็นอนัตตาในรูปความน่าเบื่อหน่ายในรูปเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเจริญในลักษณะนี้ฟังแล้วก็มันผิวเผินเหมือนกันแต่ถ้าเจริญดังที่เมื่อวานเนี่ยซึ่ง กลุ่มหลายท่านเนี่ยสาธยายที่ว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ตรัสรู้แจ้งผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ในรูปเนี่ยนะซึ่งเราเจริญแบบนี้ไปเนี่ยเป็นการเจริญพุทธคุณด้วยและก็เป็นแนวทางว่าถ้าเราปรารถนาความพ้นทุกข์เราก็ต้องพิจารณาตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราก็จะได้พิจารณาแบบนั้นเป็นการเจริญพุทธานุสติที่ปฏิสังยุตด้วยอนิจจสัญญาเนี่ยนะที่ปฏิสังยุตด้วยวิปัสสนานะที่ปฏิสังยุตด้วยปัญญาซึ่งถ้าเจริญแบบนี้เชื่อเถอะว่าใหม่ๆสาธยายแรกๆไม่รู้เรื่องหรอกวันนี้ยมบุญล้อมนะมาเล่าให้ฟังแรกๆก็อธิตตปริยัยสูตรมุ่งจะจำอย่างเดียวว่างั้นเอาจนจำได้พอได้นะมาพิจารณาตอนหลังซาบซึ้งมากนะมันร้อนจริงๆอ่ะนะก็เพราะฉะนั้นตอนแรกให้จำให้ได้ก่อนเดี๋ยวบ่อยๆเข้าคนอื่นไม่รู้นะอาจจะมีบุญสาธยายครั้ง2ครั้งเห็นเลยนะขอมาถ้าต่ำกว่า100หรือ1000ครั้งก็ยากเหมือนกันนะถ้าใครที่พิจารณาไม่นานแล้วซึ้งได้ทันทีนะอุ๊ยเก่งมากนะเชื่อไหมของมาคำว่าจากขู่สมุทัยเนี่ยพูดคำนี้มาเกือบ10ปีแล้วก็อย่างว่าก็ซึ้งเท่านั้นนะแต่ละปีไม่ได้เหมือนเดิมอะไรหรอกเพราะฉะนั้นก็ทรงจำไว้เถอะระยะยาวแล้วระยะนานแล้วจะดีเองเหมือนกันนะก็เชื่อไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะแรกๆก็ถ้าเรานักเรียนอนุบาลเนี่ยไปถึงก็เถียงอาจารย์ไปทุกคำหมดมันก็คงอาจจะไม่จบก็ได้นะแต่ตอนนี้เดี๋ยวทรงพระไตรปิฎกก็เมื่อนั้นก็เลิกเถียงได้เลยนะก็ไม่มีปัญหาหรอกนะนะก็จำเอาไว้บ้างนะสูตรสำคัญที่มีประโยชน์นะก็ควรจำเอาไว้มีโยมคนหนึ่งอย่างที่ว่าตาก็เริ่มชักแย่ลงอ่านหนังสือมันค่อยได้หูก็จะเสียเอาถามว่าถ้าตาก็จะเสียตาก็จะบอดหูก็จะหนวกเนี่ยนะถ้าจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยถ้าอยู่ในโลกของคนตาบอดหูหนวกเนี่ยจะทำยังไงถ้าเราระลึกถึงคำสอนอะไรไม่ได้เลยนะชีวิตนั้นจะเป็นยังไงคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องอ่านก็ไม่ได้บ่นให้เขาฟังได้อย่างเดียวมันสื่อคนอื่นสื่อเข้ามาก็ไม่ได้เขาไปขังเราไว้ตรงไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมบางก็น่าเห็นใจนะฉะนั้นต้องฝึกเจริญเอาไว้ให้มากๆถึงตาจะบอดเราก็ไม่บอดจากพระธรรมนะถึงหูจะหนวกเราก็ได้ยินเสียงพระธรรมอยู่เพราะเราจำได้และเลือกได้สาธยายได้ต่อไปก็จะพิจารณาได้แต่ถ้าจำไม่ได้และลึกไม่ได้ก็น่าเห็นใจจริงๆก็คนไม่มีทรัพย์อ่ะนะไม่มีความเป็นประหูสูตรไม่ทรงจำพระธรรมเลยก็คือคนไร้ทรัพย์เนี่ยนะไม่มีทรัพย์คือศรัทธาเป็นต้นเลยก็เป็นคนอนาถาในศาสนานี้เป็นคนยากในศาสนานี้เนี่ยนะก็เป็นคนที่เอาไว้เจริญกรุณาได้อย่างมากมาดูคำว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธคำว่าอรหังเลยนะว่าอันดับแรกพระผู้มีพระภาคเจ้าเพิ่งทราบว่าเป็นพระอรหันต์ด้วยเหตุเหล่านี้คือ 1. ทรงไกลจากกิเลส 2. ทรงกำจัดข้าศึกคือกิเลส 3. ทรงหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรทั้งหลาย 4. เป็นผู้ควรแก่ปัจจัยเป็นต้น 5. เพราะไม่มีความลับในการทำบาปคำว่าอรหังไกลจากกิเลสเนี่ยนะถ้าเทียบกับคนอยู่ใกล้กิเลสเป็นยังไงคนอยู่ใกล้กิเลสเจอปฏิฆานิมิตก็โทสะเจอสุภานิมิตก็ราคะเจอมัชชตะทั่วไปก็โมหะไม่พิจารณาเลยนะได้สุขเวทนากามราคานุสัยก็เกิดถ้าได้ปฏิโทมนัสเวทนาปฏิฆานุสัยก็เกิดได้อุเบกขาเวทนาอวิชชานุสัยก็เกิดพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นซึ่งต่างจากคนมีราคะโทสะโมหะคนมีราคะโทสะโมหะเนี่ยนะถ้าได้รับอารมณ์เหมือนไฟกับน้ำมันอ่ะพร้อมที่จะลุกพรึบติดทันทีหมดเลยแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนไกลกับสัพพะอารมณ์ที่จะก่อให้เกิดกิเลสซึ่งต่างจากคนมีกิเลสมากเนี่ยนะก็ครั้งหนึ่งที่พระเทวทัตกลิ้งหินเนี่ยนะสะเก็ดหินไปกระทบพระบาทพระผู้มีพระภาคความเจ็บปวดประดุจขวานเนี่ยผ่าเนี่ยนะประดุจขวานผ่าเลยนะพระองค์เนี่ยนอนแบบผู้มีสติสัมปชัญญะไม่แสดงอาการครวญครางอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะสติสัมปชัญญะเจริญกรรมฐานอยู่นั่นแหละเทวดาต้องมาชมอ่ะ เทวดานี่ลงมาชมว่าพระองค์นี่เป็นผู้องอาจเนาะเป็นอาชาในเนาะเป็นบุรุษสีหะเนาะพระองค์นี่เป็นผู้มีขันติจริงๆถ้ามนุษย์ชมอาจจะดูแต่ภายนอกนะเทวดาเขาดูสภาพจิตด้วยเนี่ยเขารู้สภาพจิตของพระพุทธเจ้านะเทวดานี่รู้จิตที่เป็นโลกิยะของพระพุทธเจ้าแต่เทวดาชั้นล่างๆเนี่ยนะจะรู้จิตที่เป็นโลกิยะถ้าเทวดาที่เป็นอริยะก็จะรู้จิตที่เป็นโลกุตระด้วยดังนั้นเทวดานี่เขารู้วาระจิตด้วยก็เลยมาชมพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ขนาดเจอสุภานิมิตขนาดเจอปฏิฆานิมิตเจ็บปวดขนาดนั้นก็ไม่กระสับกระส่ายอะไรถามว่าพระองค์นี่เจอสุภานิมิตนะในบรรดาของงามงามทั้งหลายเนี่ยพระองค์เห็นมากที่สุดพระองค์เห็นเทวดาเห็นพรหมเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ไม่มีราคะในอารมณ์นั้นเลยซึ่งต่างจากบุคคลทั่วไปใช่ไหมอย่างเช่นนักบวชทั่วไปเห็นท้าวสักกะนะโอ้ดีใจท่านเป็นท้าวสักกะจะมาถามปัญหานักบวชใช่ไหมนักบวชก็ถามว่าท่านเป็นใครบอกข้าพเจ้าชื่อท้าวสักกะท่านทำบุญอะไรจึงได้เป็นท้าวสักกะก็เลยกลายเป็นท้าวสักกะจะมาถามปัญหาใช่ไหมในที่สุดก็เลยกลายเป็นศาสดาของนักบวชเหล่านั้นนะนักกลายเป็นศาสดาเข้าไปซะอีกพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระองค์นี้มีสติปัญญาเจอเท้าสักกะพระองค์สอนเท้าสักกะได้ซึ่งเท้าสักกะก็ยังมัวเมาเป็นต้นพระองค์ไม่มีนะเพราะพระองค์เจออารมณ์ของสวรรค์ของพรหมโลกพระองค์ไม่มัวเมาไม่กำหนัดด้วยอำนาจฉันทราคะแม้แต่นิดเดียวได้สุขในรูปฌานอรูปฌานพระองค์ก็ไม่มีฉันทราคะในสุขเหล่านั้นเสวยสุขเหล่านั้นโดยปราศจากฉันทราคะเนี่ยนะพระองค์นี่จะต่างห่างไกลจากผู้มีกิเลสแต่ถ้าผู้มีกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะถ้ามีคุณธรรมเท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยไม่รู้จะโฆษณาตัวเองขนาดไหนก็ไม่ทราบเขาบอกว่าเดรัจฉีทั้งหลายถ้ามีคุณแม้แต่นิดเดียวจากเหมือนพระพุทธเจ้านะแบ่งมาเท่านิ้วก้อยเนี่ยหน่อยหนึ่งก็สงสัยจะโชว์กันชมกันชมกันจริงๆเลยนะก็มาไปเห็นบางคำเนี่ยนะที่นอกศาสนาเข้ามาประกาศเช่นว่าเลือดของบางคนเนี่ยนะล้างบาปให้ท่านได้ถ้าเราเอามาคิดอย่างนี้บอกว่าพระพุทธเจ้าบริจาคเลือดไปเท่าไหร่กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อล้างบาปให้เราทั้งหลายเนี่ยนะเพื่อศึกษาข้อปฏิบัติให้เราล้างทั้งหลายล้างบาปเนี่ยถามว่าถ้าเราจะเอาประเด็นนี้มาวัดกันนะพระพุทธเจ้าของเราบริจาคเลือดมากี่ชาติแล้วบรินั่นเลือดนะแล้วบริจาคตาล่ะบริจาคเนื้อบริจาคบุตรบริจาคภรรยาเป็นต้นถ้าเราจะเอาในส่วนเหล่านั้นมาชื่นชมก็อย่างกล่าวว่าศาสนาอื่นลัทธิอื่นถ้ามีคุณแม้แต่หน่อยหนึ่งเหมือนพระพุทธเจ้านะเขาเหล่านั้นจะโฆษณาตัวเองขนาดไหนแต่พระพุทธเจ้าเก็บเงียบหมดนะถ้าไม่มีประโยชน์ต่อผู้ฟังเนี่ยนะสิ่งใดเป็นของจริงของแท้แล้วมีประโยชน์ต่อผู้ฟังพระองค์จึงจะพูดแต่ส่วนที่คุณธรรมที่มีอยู่ในตัวของพระองค์ที่ปกปิดที่บุคคลอื่นยังไม่รู้เนี่ยมีอีกมากเนี่ยนะแต่พระองค์ก็ไม่เปิดเผยพระองค์เพราะพระองค์เป็นผู้มักน้อยอย่างยิ่งเนี่ยนะมักน้อยอย่างยิ่งที่จะประกาศคุณที่มีอยู่ในตนซึ่งต่างจากผู้มักมากผู้มักมากก็คือโฆษณาคุณที่มีอยู่ในตัวเรียกว่ามักมากเนี่ยนะเรียกว่ามักมากนะถ้าปรารถนาลามกก็คืออวดคุณที่ไม่มีอยู่ในตัวถ้าอวดคุณที่มีอยู่ในตัวเขาเรียกว่ามักมากนะพระองค์มักน้อยอย่างยิ่งซึ่งพระองค์เนี่ยเป็นอย่างนั้นห่างจากปุถุชนคนมีกิเลสอุ้ยห่างเทียบกันไม่ติดเลยแต่ก็มีบางคนพยายามว่าอธิบายว่าคนทั่วไปก็ยิ่งใหญ่เท่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เอาคนมีกิเลสคนมีราคะโทสะโมหะไปเปรียบว่าเสมอด้วยกับพระพุทธเจ้าเราก็รู้เลยว่าคนที่เปรียบบอกว่านี่นะแสงสว่างของหิ่งห้อยนะสว่างเท่ากับดวงอาทิตย์เลยถ้าใครเปรียบอย่างนี้เรารู้ได้เลยว่าโอ้ตาบอดก็เปรียบเรื่องแสงก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากต่อไปว่าพระองค์นี้กำจัดข้าศึกคือกิเลสเนี่ยนะกำจัดข้าศึกคือกิเลสกิเลสนี่มันเป็นข้าศึกจริงๆนะที่มีอยู่ในภายในเป็นปาปมิตรภายในศัตรูข้าศึกเพชฌฆาตผู้ทำลายเราทุกสิ่งทุกอย่างถามว่าใครเคยคิดไหมว่ากิเลสมันทำลายอะไรเราบ้างศาสนานี้เต็มไปด้วยรัตนะใช่ไหมศาสนานี้เป็นศาสนาที่เต็มไปด้วยคุณวิเศษมีประการต่างๆราคะโทสะโมหะทำลายสิ่งเหล่านั้นของเราทั้งหมดขณะที่ราคะโทสะโมหะเกิดเนี่ยนะศีลมีไหมไม่มีทำลายศีลโดยประการทั้งปวงทานกุศลเกิดไ ไม่มีควรที่จะได้ให้ทานก็ไม่ได้ให้ศีลกุศลก็ไม่เกิดสมถะมีทั้ง40ประเภทเจริญได้ไหมไม่ได้นะวิปัสสนาภูมิมีตั้งเยอะแยะไปหมดเนี่ยเจริญได้ไหมไม่ได้โพธิปักขยธรรม37ได้ไหมได้เวลาโกรธขึ้นมาทานกุศลไม่ได้ศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเสียหายหมดเลยปิฎก3ได้สักปิฎกหนึ่งไหมได้สักสูตรหนึ่งไหมอย่างเงี้ยไม่ได้นะเสียหายโดยประการทั้งปวงนะท่านอกุศลนี่มันเป็นข้าศึกเป็นศัตรูเป็นผู้ทำลายภายในจริงๆคุณธรรมที่ควรจะออกจากวัฏทุกข์ก็ไม่ได้ออกเพราะว่ากิเลสทั้งหลายมันประทุษร้ายกิเลสทั้งหลายมันเป็นเครื่องผูกให้จมอยู่ในกองทุกข์นั้นแต่ว่าจำนนเสียแล้วยอมแพ้ซิโนราบไปแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็หลังเนี่ยประกาศศึกกับข้าศึกคือกิเลสแล้วนะก็ดูว่าใครจะชนะนะแพ้มั่งชนะมั่งให้มันได้สู้กันบ้างนะโทสะเกิดให้ได้เจริญเมตตาบ้างก็ยังดีราคะเกิดให้มันได้เจริญอสุภะมาสู้กันบ้างก็ยังดีนะโมหะเกิดพิจารณาปฏิจจสมุปบาทบ้างก็ยังดีให้มันได้สู้กันอย่างน้อยนะเข้าต่อยมา10แล้ว1ก็ยังดีไม่ใช่ว่านี่โอ้ยจำนนยกมือท่วมหัวกราบลนลานยอมก็หมดเลยนะไม่ใช่อันนี้ยืนให้ชกอยู่นั่นนะยอมหมดเลยนะอันนี้ก็ไม่ยอมแล้วจะสู้กันบ้างแล้วนะแล้วก็ยอมก็เล่าว่าเนี่ยไปที่ตามร้านอาหารทั้งหลายเนี่ยตอนเย็นๆค่ำๆให้รักษาอุโบสถด้วยต้องไปจ่ายตลาดและเจอแต่ของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยในความคิดอ่ะนะก็บอกว่านี้นะเอางี้นะไปสาธยายพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มมีอุจจาระปัสสาวะเป็นผลนี้เป็นผลของอาหารนั้นอันนั้นก็ไปสาธยายไว้อย่างนี้เถอะนะครับไม่แน่นะมันได้หมัดหนึ่งก็ยังดีที่เหลือก็นึกอร่อยต่อไปชนะกับมันบ้างนะไม่ใช่ยอมแพ้ไปสมดเลยนะซิโนราบหนักๆเข้าจะยอมเสียศีลแล้วบางคนนี่เป็นอย่างนั้นนะศีลขาดเพราะเหตุแก่ปากท้องเลยนะมีปากท้องเป็นที่สุด เรียนพระอาจารย์ฮะตอนเช้าก็สนทนากับท่านผู้การธงชัยบอกเอ๊ะสมัยก่อนเวลาเราศึกษาธรรมะเนี่ยวิปัสสนาก็บอกให้พิจารณาสิ่งที่กำลังปรากฏไอ้เวลาไอ้อกุศลเนี่ยไม่เห็นไปพิจารณาอย่างนั้นเลยอดีตมันก็คิดได้อนาคตมันก็คิดมันมีทั้งการ3ไอ้อกุศลเนี่ยไม่เห็นจะต้องมาตั้งข้อกำหนดกฎเกณฑ์เลยเอ้ยอกุศลแกอยู่ปัจจุบันนะไม่มีเลยแต่พออกุศลบอกสำหรับกุศลเนี่ยเวลาวิปัสสนาต้องกำลังปรากฏเท่านั้นอย่างนี้เราก็ตายสิเพราะว่าอกุศลมาเพียบเป็นร้อยเลยกุศลมาหนึ่งยังไม่มีเลยถ้าพิจารณาแบบนี้มันไม่มีทางเลยที่จะไปทันก็เรียกว่าเหมือนกับน้ำดีหนึ่งหยดไปไล่น้ำเสียน้ำเน่าหนึ่งสระแบบนี้มันก็เจริญแบบอีท่าไหนเนี่ยมันก็ไม่ไปถึงไหนแน่เลย ก็ถ้าแค่อารมณ์หกที่ปรากฏอารมณ์ทั่วๆไปสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ปรากฏนะมันไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่หรอกถ้าพวกนั้นปรากฏนะเพราะพวกนั้นเป็นอัพยากตธรรมใช่ไหมสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นอัพยากตธรรมรอให้มันปรากฏและพิจารณาไม่เสียหายหรอกถ้าราคะปรากฏนะมันจะเริ่มเสียหายแล้วพระภิกษุจะเริ่มทุศีลขึ้นมาแล้วเนี่ยนะแต่นะเช่นถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะมาอินทรีย์สังวรก็แตกนะพูดวจีวิญญัติก็เป็นทุจริตเพราะราคะมันปรากฏเนี่ยบางอย่างนะมันแรงมากมันไม่ค่อยยอมง่ายๆนะโทสะปรากฏอาจจะทำปานาติบาตก็ได้นะราคะปรากฏอาจจะกาเมเป็นต้นก็ได้เพราะฉะนั้นจะขำสัมมาเนนที่ว่าที่อยู่นะทุกวันเนี่ยนะแหมกลับมาถึงกุฏินอนครางเลยนะบุพเพสันนิวาสหรือเปล่าเนาะเขาว่างั้นนั้นถ้ารอให้ปรากฏขนาดนั้นนี่เดือดร้อนแน่นะเพราะนั้นก็จึงหลักสูตรเหล่านี้มันทีมใช้ไม่ได้ท่านมีพระรูปหนึ่งนะบอกท่านตอนนี้ราคะของผมมันปรากฏแล้วเขาว่างั้นสังฆาทิเศษเรื่องของท่านนะผมไม่เกี่ยวถ้าหนักไปถึงปาราชิกด้วยก็โอ้ยคนละเรื่องกันนะมันไม่เกี่ยวกับผมแน่ว่างั้นท่านถ้ารอให้เกิดนะเสียหายมากนะเหมือนอย่างว่าคนที่จะหุงข้าวรอหิวก่อนไหมเอางั้นทำนากันแล้วกันถ้าทำรอหิวก่อนแล้วค่อยคิดทำนาเนี่ยนะอะไรจะเกิดถ้ารอให้หนาวก่อนแล้วคิดถาผ้าห่มเนี่ยนะให้นึกเดินทางก่อนค่อยคิดซื้อรถเนี่ยนะอะไรจะเสียหายขนาดไหนเสียหายมากเลยนะเพราะไม่มีในคำสอนเพราะฉะนั้นทิ้งไปเถอะอันไหนไม่ใช่คำสอนก็ทิ้งไปเถอะอันไหนที่เป็นคำสอนก็ควรถือเอาไว้ จริงอย่างไอ้สมัยท่านพระอานนท์เคยทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเอ๊ะจะทํายังไงเวลาเห็นผู้หญิงอย่างเงี้ยในมหาปรินิพพานสูตรใช่มั้ยสมัยที่ท่านใกล้ปรินิพพานเนี่ยท่านก็บอกว่าเวลาเห็นเนี่ยคนไหนที่อายุเหมือนแม่ก็ตั้งสติว่าคนนี้เนี่ยเป็นแม่นะคนในก็เหมือนเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวเลยตามแต่อายุก็ท่านชาวว่าตั้งจิตไว้ให้คิดว่าเป็นแบบนั้นแม้แต่ในพระชาติที่ท่านเป็นมาตุโปสกชาโดกที่ท่านเป็นพญาช้างที่เลี้ยงมารดาเนี่ยเวลาที่ควานช้างจะมาจับท่านเข้าไปในเมืองเนี่ยท่านก็ตั้งจิตว่าอืมเขาเอาหอกมาแทงนะท่านก็จะไม่โกรธเดี๋ยวศีลท่านจะขาดอ้าวนี่ทำไมท่านตั้งจิตแต่ตอนนั้นล่ะคือท่านเตรียมพร้อมไว้ก่อนเลยว่าอะไรจะเกิดท่านต้องรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเกิดแบบนี้แบบนี้ท่านก็เตรียมสภาพจิตของท่านไว้เลยถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะตั้งจิตได้ไม่สามารถที่จะเกิดโยนิโสมนสิการได้เนี่ยกุศลธรรมจะไม่เจริญแน่นอนแต่เป็นเพราะว่ามันสามารถที่จะทำได้แต่คนที่ทำเนี่ยจะต้องศึกษามาอย่างดีจะต้องรู้ละเอียดรอบข้อพอสมควรถึงจะทำได้แต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ ก็กุศลเนี่ยนะเจริญไปเถอะกุศลเนี่ยเป็นภาเวตปธรรมคือคำว่าธรรมเนี่ยนะโดยแม้แต่ทั้งธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเขาใช้คำว่าพุทธการกะธรรมใช่ไหมก็ใช้คำว่าธรรมตรงๆเลยปุพเพกตปุญญตาก็ใช้คำว่าธรรมสัมปชานการีก็คือธรรมสัมปชัญญะสโตการีก็ชื่อว่าเป็นผู้ทำสติเนี่ยนะมันก็คำว่าธรรมก็ไม่ได้เสียหายอะไรปัญหาของมากลัวมากก็คือไม่ค่อยทำเนี่ยเด็กกลัวจริงๆเลยนะไม่ยอมทำอะไรเลยเนี่ยบอกซ้ายก็เงียบบอกขวาก็ไม่เอาไม่ยอมทำเลยนี่น่ากลัวที่สุดเนี่ยนะแต่ว่าคำว่าทำในที่นี้เนี่ยนะบางคนก็กลัวมีว่าถ้ามีการทำเอาก็มีใครไปทำใช่ไหมล่ะนะก็เหมือนกับคำว่าพูดคำว่าผมท่านเธอเป็นต้นเนี่ยนะทั่วคำเหล่านี้ก็เป็นโวหารที่เอาไว้สื่อการเป็นโวหารคาถาเป็นคาถาของชาวโลกพระพุทธเจ้านี้ตรัสธรรมะทั้งที่เป็นสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะสมมุติสัจจะนี้ก็ชื่อว่าเป็นโวหารที่มีอยู่ในโลกไม่ได้เป็นคำเทศอะไรแต่ว่าค้นหาสภาวะโดยแท้จริงก็ไม่มีผู้ใดหรอกแต่ว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจไม่ดีก็เอาบัญญัติกับปรมัตถ์ไปปะปนกันมันก็ยุ่งเหยิงกลายเป็นว่าเอาบัญญัติไปอธิบายปรมัตถ์ในแง่ว่ามีผู้หรือไม่มีตกลงมีหรือไม่มีเราเนี่ยอย่างเงี้ยนะก็ยากมากแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยนะค่อยถ้าใครที่ไม่ค่อยเข้าใจนะก็ตั้งใจศึกษาให้เป็นไปโดยลำดับเธอถ้าอภิธรรมมัตตสังคหานะเรื่องบัญญัติทั้งหลายอธิบายไว้ในปริเฉด8แต่ยังไงก็ดูตั้งแต่ปริเฉด1ให้ดีๆไปจนถึงปริเฉด8ว่าบัญญัติทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่เนื่องด้วยปรมัตถ์บัญญัติที่ไม่เนื่องด้วยปรมัตถ์เรียกว่ามุสาวาทใครที่พูดบัญญัติโดยที่ไม่มีปรมัตถ์อยู่ในนั้นนะนั่นเรียกว่ามุสาวาทคำมุสาวาทเช่นอะไรนะในลัทธิอื่นๆใช่ไหมที่พระองค์อุปมาเหมือนกับว่าชายคนหนึ่งไปรักนางชนบทกัลยาณีสวยมากบอกเป็นลูกใครไม่รู้สวยไหนอายุเท่าไหร่ไม่รู้สวยอย่างเงี้ยก็จะมีอะไรนะถามซักไซไล่เลียงโดยประการใดๆก็ตอบไม่ได้รู้แต่สวยอย่างเดียวถ้าอย่างนี้เรียกว่าคำที่เป็นมุสาวาทเพราะไม่มีอยู่จริงดังที่กล่าวไปซึ่งคำมุสาวาทเช่นว่าตั้งใจวันนี้ไม่ไปหรอกแต่บอกว่าจะไปอย่างนี้แหละเรียกว่ามุสาวาทแต่ถ้ามีสภาวะปรารภน้อมที่จะไปอยู่จริงก็ไม่เรียกว่ามุสาวาทนั้นเกี่ยวกับเรื่องบัญญัติทั้งหลายเนี่ยไม่ได้สร้างความเสียหายหรอกถ้าไม่เข้าใจผิดเนี่ยนะมาย้อนมาอีกครั้งหนึ่งนะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะคือโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กำจัดข้าศึกภายในเสร็จแล้วพระองค์จึงเป็นเรียกว่าเป็นเสรีชนอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในบรรดาเสรีชนเนี่ยพระองค์เป็นเสรีชนทำทุกอย่างตามพุทธประสงค์เนี่ยนะก็พุทธะเนี่ยคิดให้ดีๆนะทำตามพุทธประสงค์ไม่ใช่ทำตามกิเลสประสงค์พุทธะนี่คือผู้กำหนดรู้ผู้ละผู้เจริญผู้ทำให้แจ้งนะผู้ที่ทำกิจเหล่านี้เสร็จแล้วประสงค์จะทำอะไรก็ทำซึ่งต่างจากคนมีกิเลสประสงค์นะมันพระองค์นี้จึงเรียกว่าเป็นผู้กำจัดข้าศึกนะที่ใดที่มีข้าศึกเยอะๆไปแล้วเป็นยังไงหวาดระแวงไปหมดเลยใช่ไหมไปในถิ่นศัตรูเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นเต็มไปด้วยข้าศึกเนี่ยมันลำบากมาก พระพุทธเจ้าไม่มีข้าศึกพระองค์ไปที่ไหนก็ผาสุกเนี่ยนะไม่มีข้าศึกอยู่เลยเพราะอะไรเพราะพระองค์ไม่โกรธใครเนี่ยนะใครคิดประทุษร้ายพระองค์พระองค์ก็รักเขาเหมือนกับบุตรพระองค์ไม่คิดว่าเขาคือศัตรูของพระองค์เนี่ยนะไม่มีความรู้สึกในใจว่าเขาเป็นศัตรูต่อพระองค์แต่ในขณะเดียวกันนะพระองค์คือเป็นวิพัชวาทีบุคคลแยกดีแยกชั่วแยกบุญแยกบาปแยกดำแยกขาวแยกมิจฉาทิฏฐิแยกสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเข้ากันไม่ได้เป็นต้นพระองค์แยกแต่ว่าพระองค์ไม่มีโทสะในเดรัจฉีทั้งหลายพระองค์ไม่มีโทสะในพระเทวทัตไม่มีโทสะในพระราหุลไม่มีไม่ใช่มีฉันทราคะในพระราหุลพระองค์ไม่มีแต่ว่าพระองค์แยกดีแยกชั่วแยกบุญแยกบาปนั้นลักษณะพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นเมตตาจนเสียศีลก็เลยทงนะมีไหมเมตตากับสัตว์มากจนเสียศีลอันนี้ก็เสียหายก็ต้องแยกลักษณะนี้อันผู้มีเมตตาเป็นต้นผู้ไม่มีกิเลสเป็นต้นไม่ใช่ว่าจะไปทำเรื่องที่เสียหายนะไม่มียิ่งเป็นผู้ที่สำรวมสังวรระมัดระวังมากคนสิ้นราคะไปแล้วเนี่ยเที่ยวไปในแดนแห่งกิเลสบ่อยไหมเป็นคนที่ระวังมากเลยนะอย่างยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ลูกสาวพยามารไปใกล้เนี่ยนะพระองค์ทำยังไงพระองค์ใส่ใจโดยอยู่ไหมไม่พระองค์เข้าพระสมาบัตินั่นนะพระองค์เจริญกรรมฐานของพระองค์ไม่ได้ไปใส่มนสิการหรอกว่าเขาทำอะไรพระอนุรุทธะเหมือนกันเนี่ยนะในพระวินัยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะผู้ที่กำจัดข้าศึกคือกิเลสเนี่ยนะเป็นคนที่ระแวดระวังเรื่องกิเลสเป็นอย่างมากเนี่ยนะแล้วโดยเฉพาะคำสอนก็สอนให้ผู้อื่นระวังในเรื่องของกิเลสด้วยแม้แต่วันหนึ่งใช่ไหมพระพุทธเจ้าเดินไปบิณฑบาตมีพระราหุลตามเสด็จเนี่ยนะพระราหุลว่าพระพุทธเจ้านี่งามเนาะเราก็งามนี่นะถ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเราต้องเป็นปรินายกแก้วเป็นต้นเนี่ยท่านก็คิดไปราคะมันก็เกิดใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่านี่นะกิเลสตัวนี้ที่มันเกิดเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกมันก็เลยหันมาสอนพระราหุลตรงนั้นเนี่ยคำนวณว่าเหมือนกับจับโจรพร้อมทั้งของกลางอ่ะนะก็เลยพระราหุลก็เลยฟังกรรมฐานแล้วก็กลับไปหลีกเล่นเจริญกรรมฐานวันนั้นไม่ต้องฉันแล้วนั่นนะเจริญกรรมฐานทั้งวันนั่นนะตอนเย็นก็ไปถามกรรมฐานต่ออีกก็เป็นที่มาของมหาราหุโลวาทสูตรมันพระองค์เนี่ยเป็นผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลสแล้วยังสอนให้ผู้อื่นกำจัดข้าศึกคือกิเลสด้วยเนี่ยนะสงเคราะห์มูสัตว์ส่วนต่อไปคือหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรเนี่ยนะของกรรมเนี่ยนะถ้าสังเกตดูกรรมนี่มันเชื่อมอะไรซี่กรรมนะเคยเห็นซี่กรรมมอเตอร์ไซค์จักรยานไหมซี่กรรมมันเชื่อมระหว่างตรงแกนตรงกลางเขาเรียกว่าดุมรอบนอกเขาเรียกว่ากงนะเรียกว่ากงทีนี้ซี่กรรมที่เชื่อมเอาไว้เนี่ยนะถามว่าวัตตะเนี่ยถ้ามองในวัตตะซี่กรรมเหมือนก็คือกรรมนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมดุมของวัตตะคืออวิชชากับภวะตัณหาเนี่ยนะอวิชชากับภวะตัณหาเป็นดุมของวัตตะกงรอบนอกตัวรอบนอกคือชราและมรณะเบื้องตัวแกนเนี่ยนะตัวดุมตัวกลางเนี่ยมันเชื่อมให้ทำกรรมสรุปอวิชชากับภวะตัณหาเป็นปัจจัยให้ทำกรรมที่สุดผลของกรรมก็คือชรากับมรณะพระองค์เนี่ยทำลายซี่กรรมหมดแล้วเนี่ยนะพระองค์ฟาดฟันไปที่ตัวดุมเนี่ยทำลายเพลาเหมือนกับว่าระเบิดเพลาระเบิดดุมทิ้งแล้วก็หักซี่กรรมโดยเรียบร้อยกงก็จะมีมาแต่ไหนเนี่ยนะก็หรือคือว่าเป็นผู้หักซี่กรรมแห่งสังสารจักรแต่ซึ่งถ้าเทียบกับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเป็นไปตลอดใช่ไหมโอ้เชื่อมชรามรณะเอาไว้อย่างมากเลยนะวิบากกรรมชรูปที่เรากำลังรับกันอยู่นะประดุจกงที่มันบดเนี่ยนะประดุดกงรอบนอกที่มันบดกับถนนน่ะนะบดกับถนนมันเพราะทุกคนเนี่ยบดไปในชรากับมรณะในขณะเดียวกันนะตัวกรรมก็ค่อยๆพาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยก็แสดงว่าโบราณเนี่ยนะท่านเป็นคนคิดละเอียดมากท่านเห็นอะไรก็น้อมมาเปรียบเทียบได้หมดเลยเป็นนักใคร่ครวญจริงๆนะนี่นะถ้าท่านไม่พิจารณาอะไรเลยเสียหายขนาดไหนเห็นล้อเกวียนแล้วไม่พิจารณาเลยนะก็แสดงว่าเป็นนักเพ่งนักใคร่ครวญเป็นอย่างมากเขามองจากเห็นเกวียนมันเดินเกวียนเนี่ยนะมันเป็นไปเนี่ยก็เ เปรียบได้เลยนะว่าเปรียบได้ในวัฏฏะว่าโอ้การที่ล้อเกวียนมันหมุนไปเหมือนกับวัฏฏะมันเป็นไปถ้าจะทำลายวัฏฏะเนี่ยทำลายยังไงให้ล้ออันนี้นะสังสารจักรอันนี้เลิกหมุนเนี่ยนะก็บอกว่าระเบิดดุมสิทำลายดุมซะหักซี่กรรมซะแล้วกงมันก็จะแตกเกวียนอันนี้มันก็จะยุบลงแค่ตรงนี้มันจะเลิกเป็นไปเนี่ยนะจะเลิกบรรทุกสัมภาระสักทีนึงนะก็ทำลายซะพระองค์นี้ก็คือผู้ทำลายซี่กรรมแห่งสังสารจักรในลักษณะนั้นพระองค์เป็นผู้ควรแก่ปัจจัยเนี่ยนะก็ควรแก่เครื่องบูชาสักการะทุกประเภทเมื่อวานยังได้สนทนากับโยมว่าเขามีผู้สร้างสิ่งที่เลิศประเสริฐอุทิศเนี่ยนะในบรรดาวัตถุที่ควรสร้างอุทิศที่สุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างเจดีย์อุทิศแก่พระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะนี่ควรจริงๆเรียกว่าถูปารหะบุคคลเป็นบุคคลผู้ควรแก่สถูปเป็นผู้ควรแก่เครื่องสักการะโดยประการทั้งปวงมันผู้ที่มีศรัทธายังจิตให้เป็นกุศลเนี่ยนะน้อมเป็นเครื่องสักการะบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นบุญอย่างจริงๆที่จะปกปักรักษาเขาให้พ้นจากวัฏฏะเนี่ยนะ